Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Rigtig hjertelig velkommen. Jeg har holdt oplæg i dag for en masse journalister. Emnet var dansk politik og journalistik. Hvad er det for noget? Hvad er der på spil? Hvad er det for nogle gnidninger, der foregår, når som lyttere og læsere og seere som regel ikke ser? Der foregår rigtig mange ting, og jeg har prøvet det her program, mens jeg har haft muligheden, at vise nogle af processerne, vise nogle af de ting, som også foregår, inden der udkommer et stykke journalistik. Alle de forhandlinger, der foregår, alle de forsøg på at aflede og undgå, der kommer ting ud i radioen. Det er tit politikerne, der har det problem. Og det, min pointe var ved det oplæg, jeg har holdt, det var, at hvis man skal sige journalistik, hvis man skal koge journalistik ned til ét ord, så er det modstand. Det er modstand, der er journalistikkens kerne. Og hvorfor er det det? Er det, fordi vi er sure? Er det, fordi vi er nogle gamle røvhuller? Er det, fordi vi bare er født til at se huller i osten hele tiden? Nej, det er det faktisk ikke. Det er, fordi det, der omgiver os derude, det, der omgiver os i politik og i den politiske verden, det er glansbilleder. Det er en leg, der hedder, at nogle politikere, alle politikers leg går ud på, vi har alle svarene, vi ved det hele, vi er kloge på alle områder. Men de andre derovre, det er dem, der er de dumme. Alt, hvad de foreslår, det er latterligt, det er fjollet, det er hyklerisk. Det er en sump af glansbillede og forstillelse. Det er nemlig ikke sådan. Det ved alle mennesker. Alle mennesker ved fra deres eget liv, at så enkel og firkantet er verden simpelthen ikke. Og derfor så er der brug for noget modstand, der kan trykprøve alt, hvad der bliver sagt fra politikere, og hele det system, hele det parnas, der omgiver politikere. Det gælder både i alle deres egne presseafdelinger, det gælder også alle lobbyisterne, det gælder alle de store virksomheder. Sådan er det bare. Jeg siger ikke, at politikere er dumme mennesker og onde mennesker overhovedet ikke. De bevæger sig bare i en verden, hvor de har valgt, at man prøver at vinde folks overbevisning ved at lege, at man ved alt, og at de andre ingenting ved. Og der er det, journalistikken kommer ind. Hvis der er to ting i verden, der irriterer politikere, som virkelig går dem på nerverne, og som de ikke kan tåle, som de får mæslinger af, så er det selvfølgelig kritik, det ved alle, men det er også uforudsigelighed. De kan ikke fordrage uforudsigelighed. Og derfor så går alting ud på, at man skal forhindre uforudsigelighed. Man laver talepapirer, man sidder og øver spørgsmål med politikeren, inden de skal på, fordi at hvis man kan forudse, hvad journalisterne spørger om, så er det godt. Det er det hele går ud på. Derfor er det heller ikke noget, de ved værre end uforudsigelighed, noget, de ikke havde regnet med. Der er ikke noget, de hader mere, end en journalist, der kommer og spørger om noget, man ikke havde forberedt sig på. Det sker en gang imellem. Det skete i går for mig to gange. Jeg mødte Pia Olsen Dyhr. Hun var til finanslovsforhandlinger om minimumsnormeringer. Jeg spørger hende, hvad hun synes om, hvornår man er fattig. Jeg er sikker på, at hun som SF'er har taget stilling til det inde i sit hoved. Men hun afviste at svare på det med henvisning til, at i dag, kolon, handler det om minimumsnormeringer. Underforstået, det gør det for mig, derfor gør det også for dig. Du har et eksempel. Et andet eksempel er selvfølgelig det her med, at jeg har prøvet at få Socialdemokratiet til at svare på, hvad det er for et forpligtende samarbejde, de vil skabe mellem medier og politikere. De vil ikke svare på det. De bliver ved med at sige, at det er en postgang for tidligt at tage den diskussion. Underforstået, de bestemmer, hvornår vi tager diskussionen. Det er jeg meget imod. Jeg er meget nervøs faktisk ved den udvikling, som er på vej i de her år. For det går nemlig i den retning. Og så jeg noget i Altinget, en klumme, som er skrevet af dig, Benny Damsgaard, selvstændig public affairs konsulent lige nu, men tidligere kommunikationschef i De Konservative. Ja. Du er med andre ord, det kan jeg godt sige, uden at fornærme dig, en del af det her Christiansborg-karusellen, altså hvor man er, så man går jo kommunikationsrådgiver, så man med politik at gøre, så går man op og leder ministerne, så er man lobbyist den anden dag, og alt det der. Der er ikke noget forgjort i det, Benny. Det er bare sådan, det er. Og du havde jo skrevet et dit take på, hvordan kan det dog være, at Radio 24/7 nu skal lukke? Og det faldt jo i min interesse af et eller andet grund. Det har nu du gjort alligevel, for jeg har altid interesseret mig for det her. Du skriver blandt andet, at Radio 24/7 gennem årene har gjort alt, hvad den kunne for at skubbe potentielle politiske venner fra sig ved igen og igen at opføre sig umodent og uprofessionelt, og det har kostet på vennekontoen inde på Christiansborg. Kan vi ikke starte med, at du beskriver, hvad vennekontoen er for noget? det skal jeg gerne fortælle lidt mere om. Først vil jeg sige, at med den indledning her, så det er jo dejligt for en mand som mig, som jo ofte bliver beskyldt for at være den ultimative kyniker med det, jeg laver og den baggrund, jeg har. Og jeg har været i omkring Christiansborg i godt 20 år, og vi bliver om nogen også kulissekarle, eller hvad vi ellers bliver kaldt igennem tiden, beskyldt for at være ultimative kyniker. Men jeg synes, du har et meget sort syn på verden og på politikere, men det kan vi uden tvivl komme tilbage til. Jamen, vendekontoen, hvis vi skal tage det begreb, som jo ikke er noget, der er fastslået i hverken forskning eller journalistik eller noget som helst, der handler det i bund og grund bare om, at hvis du lever af offentlige midler, og det er uanset hvem du er, om du er en offentlig institution, om du er et universitet, om du er Danmarks Radio, om du er 24-7, jamen, så kan man sige, så forudsætningen for, at du får dine penge, og du gør det, det er jo, at der er nogle politikere, som vil stemme for, at du skal have dem. Mm-hmm. Altså, det er sådan fordelt samfundsressourcer demokratisk. Og så skal man have point på vendekontoen, og hvordan får man det? Jeg vil ikke sige, at man skal have direkte have point på vendekontoen, men man skal da i hvert fald sørge for, at man har nogen, der taler sin sag, og som synes, det, man laver, er bedre end det, som de andre vil have. Fordi altså, fundamentalt så er politik altid en kamp omkring sparsomme ressourcer. Altså, hvis vi havde nok penge, så kunne alle jo få, hvad de vil have, og det ville jo være dejligt. Men det vil sige, det kan vi ikke. Så er det sparsomme ressourcer, så skal der træffes et valg, som der er nogen, der skal have, og nogen, der skal ikke have. Og så skal der træffes et valg. Og det er jo essensen af politik, vi skal træffe et valg. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Vi har men hvad er vendekontoen for noget, som det har kostet på, at Radio 24/7 har opført sig umodent og uprofessionelt? Jamen, det vendekontoen er i bund og grund bare, som jeg sagde, at man skal jo have nogle allierede, nogle politiske venner, som sørger for, at når ens fremtid som institution, uanset hvorfor en type institution man er, at det kommer op, og at det diskuteres, jamen, så skal man have nogen, der argumenterer for sig. Ligesom Per Stig oprindeligt gjorde, da han skabte Radio 24/7. Og stadig gør. Ja, det tror jeg gerne. Men, han er jo stolt over, at I har lavet utrolig meget godt i jeres 10 år. Du skriver, at man har opført sig uprofessionelt, som sagt, i en lang række situationer, hvor højtstående politikere har følt sig decideret dårligt og uprofessionelt behandlet. Er det så noget, der koster på vendekontoen? Ja, altså, det kan man jo godt. Det gør det. Hvornår er man uprofessionel? Jamen, jeg vil lige understrege en ting, inden vi går videre, fordi at der er jo blandt andet også her i huset, og jeg vil gerne understrege, jeg synes, det gør almindelig meget godt, og har gjort virkelig meget godt for Dansk Radio, det er ikke det. Men det er jo sådan, at der jo bredt sig en dolkestødsmyte om, at Christiansborg bredt, i hvert fald en række store partier, var interesseret i at lukke Radio 24/7. Der er uden tvivl politikere på Christiansborg, som har haft lyst til at lukke jer. Enkelt politikere. Mm. Hvem er det? Ja, Kim Christiansen har jo sagt det offentligt, og jeg tror også, at Henrik Sass er jo ikke en af jeres største venner. Nej. Det har han ikke været. Men jeg tror mere, at man skal se på den skæbne, som det her FM4-udbud, som var det første, der kom, at det fik, det var, at da der skulle træffes en beslutning om, hvordan det skulle se ud fremadrettet, jamen så var der jo nogen, som gerne ville bruge pengene til mere Jylland, kan man jo godt sige. Dansk Folkeparti vil gerne bruge det til mere Jylland. Og så var der jo nogen, der skulle gå op imod det i den demokratiske... Og det var forhandling. Der så ikke, nej. Det må ikke nok i hvert fald på det tidspunkt. Men så er vi tilbage med det med vendekontoen, fordi der havde det jo hjulpet at have noget på vendekontoen, fordi du siger, at vores opførsel herinde har kostet på vendekontoen. Der var ikke, I havde ikke nogen... I havde ikke nogen... Nej, nogen, der ville det har vi helt aldrig forsøgt, vil jeg sige. Men, nej, det kan man ikke beskylde. Skulle vi have slikket mere røv? Nej, fordi der er en forskel på at være underdanig og så have et sobert og professionelt forhold. Du kender hvad er, det, godt, hvad du er kender et professionelt jo, forhold? Ja, er det at skabe en dejlig forudsigelig situation for en politiker? Er det et professionelt forhold? Nej. Altså nu skal jeg jo sige, at nu har jeg jo haft fornøjelsen af at sidde på den anden side af talepapirerne og forberedelserne af interviewsen og spørgsmålene osv., som du også henviser til. Der er selvfølgelig et element i, at man ønsker forudsigelighed, det har du ret i, men der er også et stort element i, at du simpelthen har meget, meget lidt tid, så derfor er du nødt til at effektivisere dine processer. Mm. Og derfor kan du ikke, altså du kan ikke bruge lige så meget tid på enkelte taler, enkelte politiske oplæg, enkelte interviews, som dem, som du sidder overfor, kan bruge på at forberede det. Og derfor er der simpelthen du er simpelthen nødt til at forberede dig. for ikke at ligne, undskyld udtrykket, en røv med ører, ikke? Ja. Det her skal jo ikke være en diskussionsklub, men der må jeg bare sige, Benny, jeg tror virkelig, det er omvendt. Jeg tror virkelig, at politikere er langt mere forberedt, end journalister er i langt de fleste situationer. Det er nok derfor, der er så mange doorsteps. Der var 2 minutter, hvor politikeren kan vende sig om og gå væk igen, og så er så mange. Det er jo nok derfor, for eksempel, at man ikke bare kan gå ind til en politiker, til nogen, der allerede har skrevet, du kan ikke svare for Socialdemokratiet, skal du heller ikke. De har skrevet ned i deres forståelsespapir, at der skal være et forpligtende pligt samarbejde mellem medier og politikere. Ja. De har skrevet det, men de er ikke klar til at snakke om det før til næste år, når de så kan lancere noget. Ja. Så er de også mere forberedte end journalister, og sådan er det jo næsten hele tiden. Lang forberedelse, mange møder, og så skriver man ned, og så har man hele planen, du har forberedt talestregen, og så går du ud og møder pressen på dagen. Så jeg køber faktisk ikke den der med, at journalister er nogle stakkels nogen, som faktisk ikke aner, hvad der foregår, når de står foran en journalist. Det vil jeg gerne ønske, man gjorde mere ved, men sådan er det bare ikke. Men du har fuldstændig ret i, at der er jo mange af de her sådan orkestrerede pressemøder og lanceringer osv. Og det er jo, altså, der er det jo meget, vi skal have et eller andet ud over rampen, så bliver det skåret til, og det bliver ofte slicet i dagene inden, så man har debatten og hele situationen primet på den rigtige måde, inden man lancerer det. Og der har du da fuldstændig ret i, at der er journalistik ofte refererende. Mm. Altså, du siger indledningsvis, du siger indledningsvis, at du ser journalistik som modstand, og det har du jo også en point i, men er formålet med journalistik egentlig ikke at oplyse? Jo, det gør man også gennem at give modstand. Okay. Men tilbage til vindekontoen, som findes. Man får plusser og minuser på en vindekonto, fordi du skriver selv, at det har kostet på vindekontoen. Hvad giver plus på en vindekonto, for eksempel? Jamen, det giver for eksempel at forklare, hvad man gør. Ofte så er, altså når jeg rådgiver, altså nu lever jeg jo, som du sagde indledningsvis, er at hjælpe virksomheder og organisationer med at trænge igennem politisk. Meget af det, som jeg støder på, det er jo, at da politikere sidder jo ofte i en ekstrem travl hverdag, har virkelig mange ting, som de skal forholde sig til i løbet af en dag. Så derfor handler meget om, at det, man gør, det er simpelthen at forklare helt nøjagtigt, hvorfor har man gjort, hvad man har gjort på det tidspunkt, når man har gjort det. For at tage et eksempel fra et andet medie, som I jo... Nej, det ved jeg ikke, om jeg er så interesseret i, at tidsmæssige årsager. Det er fint, men... Hvad er det værste eksempel på en brudt interviewaftale, eller en brudt kontrakt, som du taler om i dit interview? Altså i dit indlæg her, der er en kontrakt mellem journalister og politikerne. Ja, men altså, vi har jo også indgået Ja, det har vi, og vi holder os jo strengt til den, selvom der alt kan ske stadigvæk. Du er velkommen. Men hvad hedder det? Hvad er det værste eksempel, du selv har oplevet i din tid som rådgiver i det konservative for en brudt kontrakt? Som kan have kostet på vendekontoen? Jeg har jo et eksempel fra jeres radiostation, som jeg selv har haft med at gøre for 2015, men der er ikke tale om, at der har været en kontrakt. Det var det, Mads Holgers Svanesang. Men der har ikke været en kontrakt på det tidspunkt, fordi det var ikke et forhold, som vi på nogen måde var involveret i eller blev spurgt til. Men altså, jeg har da fået refereret, som jeg bruger udtrykket, en lang række eksempler på, især ministre, som er kommet herind, eller har sagt ja til at deltage i, for eksempel jeres morgenflade, har været til noget, der var programsat som et 5-minutters interview om et bestemt emne, og så er vi selvfølgelig tilbage i det med modstand og kontrol osv., men så gik det lige pludselig 20 minutter over tid, og der skal man bare forstå, altså jeg kan godt forstå, hvorfor man fra journalistens side gerne vil udfordre så meget og spørge så meget ind som overhovedet muligt, men man må også have en forståelse for, at en minister Er det værste, du har oplevet? At man har gået 10 minutter over tid? Er det det værste, du har oplevet? Nej. Ja, jeg bad dig om at komme med det værste. Jamen, du har prøvet. Du har prøvet meget. Ja, det har jeg prøvet meget. Du har været derinde i mange år. Og hvad er det? Er det 10 minutter over tiden der, uha? Men mange af de der ting er jo ikke noget, der kommer åbent frem. Og ja, det er ikke på, men er det i det værste? Tilfælde, i mit tilfælde er det her ikke. Altså har jeg ikke haft det store problem for mig personligt med 24/7 den måde, som I har arbejdet på. Så det, Min observation er en mere overordnet analyse af situationen, og hvorfor, og en forklaring, som jeg ser det på, hvorfor det er gået mere, som det er. Og det er så fordi, for eksempel, at man trækker tiden lidt over. Ja, men Brian, du karikerer det lidt her, fordi det handler om, det er ikke, at I har lavet kritisk journalistik. Det kender jeg sgu ikke rigtig ret mange Christiansborgspolitikere, bredt set i hvert fald, som har haft det store problem med. Det, der har, kan man sige, det, der har bare været situationen, da det kom det stykket, det var, at de der FM4-midler, de skulle fordeles. Mm. Man skulle beslutte, hvad der skulle ske i det næste udbud, da jeres kontrakt udløb. Ja, ja. Jamen, der har du lagt mærke til, der ved du fra dine samtaler med højtstående ministre og andre, skriver du, at vi har slidt på vendekontoen. Der var i hvert fald ikke nogen, som ville slås for jer, da det kom det stykket. Men, ja, det er jo det samme. Ja, det er det samme. Godt. Yeah. Nu nævnte du lige Mads Holger Svanesang, et program fra 2015, der varede en måneds tid. Yeah. Et program, der handlede om, at det gik så frygtelig galt, og dårligt i hvert fald, ved det folketingsvalg, der havde været på det tidspunkt. Mads Holger var selv en del af partiet, og han havde så et program, hvor han tager op, hvad skete der der. Hvad var problemet med det program der? Fordi du har jo nævnt det mange gange siden. Det er jo et åbent sår for dig stadigvæk. Du nævner det stadigvæk. Mads Holger er her jo ikke længere iblandt os, og kan ikke rigtig på den måde forsvare sig. Men hvad er det så, der var galt med det program, han lavede? For det første vil jeg jo, altså, du, som du helt selv siger, så er Mads Holger desværre her ikke længere. Så jeg skal ikke gå ind og motivfortolke hans handlinger på det tidspunkt. Det har jeg ikke noget som helst belæg for. Og det skal jeg ikke gå ind og kritisere. Det, jeg kritiserer, det er, at jeg mener, at det program var et udtryk for et journalistisk ledelsesvigt fra stationens side, fordi det handler om, når du driver en station med finansieret det offentlige, det er, at du jo for det første har nogle, for det første nogle overordnede journalistiske... Men hvad var problemet med det programmet? Det var jo, altså, at du havde en person, som netop var blevet ekskluderet fra et parti på grund af partiskadelig virksomhed, sætter du til at og skal vurdere, hvorfor det er gået med partiet, som det er. Det vil jo svare lidt til, at du gav Simon Emil Amnesbøl Bille en måned på 24-7 til at forklare, hvorfor han synes, at Liberal Alliance var dårlig. Mm. Det vil uden tvivl være underholdende radio, men det er ikke public service, og det er ikke udtryk for, at du deler sol og vind lige i den situation. Hvorfor blev sol og vind ikke delt lige? Hvad siger du, undskyld? Hvorfor blev sol og vind ikke delt lige? Det skal jeg ikke. Det er jo klart, forklar lige, hvorfor at du siger, at du mener, at et program med en, der er i sin fulde ret til at kritisere noget, det har vi alle sammen. Jeg er med på, og det er også det, jeg sagde i starten. Politikere kan ikke tåle kritik, I får mæslinger af det. Så kommer der en ind, der siger noget kritisk, og så... Nej, men du arbejder for dem. Og så kommer mæslingerne, fordi han sidder der og kan sige, hvad han vil. Hvad var problemet ved, at han kunne have et program, hvor han kunne udtale sig kritisk om det konservative Folkeparti? Hvad var problemet i det egentlig? Jamen, der var flere problemer i det. For det første fremgik det af programmet gentagne gange, hvis vi var specifikke, at det konservative Folkeparti var officielt blevet inviteret ind for at forholde sig til kritikken. Det er ikke korrekt. Det er sådan første sagen. Og det blev sagt gentagne gange undervejs for at give en illusion, tror jeg, af, at der var tale om et relativt neutralt og uafhængigt billede af, hvad og hvordan det lyder. Men det er jo simpelthen faktuelt forkert. Hvad var faktuelt forkert? Undskyld. At det konservative Folkeparti officielt var blevet inviteret ind for at kommentere på den kritik, som der var, og de påstande, som der blev givet i programmet. For det er simpelthen ikke korrekt. Jeg sad jo om nogen og skulle vide, hvad der er op og ned, fordi jeg var pressechef, og derfor fik alle henvendelser og tale med partiets ledelse på det tidspunkt. Der er uden tvivl tidligere minister og folketingsmedlemmer og KU'er og lignende, der er blevet kontaktet med partiet, og officielt ikke blevet bedt. Nå, det er sjovt. Jeg sidder med en mail her. Nu har jeg været i arkivene. Ja, endelig. Nu sker der måske noget uforudsigeligt, Benny. Man kan ikke vide det. Jeg sidder med en mail her. Mads Holger skrev til sin produktionsassistent, der skulle lege en gæst op for ham. Ja. Og han bad hende om at lege Per Stig Møller op. Konservativ Nikolaj Bøger op, konservativ Lars Barfod, som ikke sad i Folketinget. Brian Mikkelsen, som sad i Folketinget. Mm-hmm. Søren Pape. Ja. Ja. Maja Mercado, som sad i Folketinget. Ja. Og Pernille Vermund. Samme, som det er sket. Og Pernille Vermund, ja, som var konservativ dengang lidt endnu. Ja. Ja. Kom du bare tættere på mikrofonen, Benny. Hvad hedder det? Det gør jeg gerne. Jeg har haft kontakt med Nikolaj Bø, som fortæller, at han blev inviteret til at deltage i programmet. Han kunne så ikke. Nej. Jeg har også været i kontakt med Pernille Vermund, som også fik tilbud, men som takkede nej, fordi hun var på vej ud af partiet. Ja, det tror jeg, hun var på det tidspunkt. Ja. Behøver jeg at stille et spørgsmål? Det ved jeg egentlig, hvad jeg gør. Men altså, du har jo lige sagt, nu er vi tilbage med kynismen. Du har jo lige sagt, at i det program, hvor verden ikke længere er blandt os, du nævner det som eksempel, på at der jo ikke nogen, der ringede til jer og bad jer om at give jeres del af sagen. Der er en lang liste af konservative folk, der blev kontaktet. Ja, da du har en mail fra Mads Holger, hvor han beder en medarbejder om at kontakte nogle folk. Ja, det skete. Det skete. Jamen, det vil jeg... Altså, jeg ved, han sandsynligvis kontaktede Per Stig. Det er sandsynligvis. Men for eksempel, bare for at tage et meget konkret eksempel i forhold til Søren Pape. Jeg håndterede personligt alle Søren Papes presseanmeldelser på det tidspunkt. Personligt. Mm. Og han blev ikke kontaktet. Det eneste tidspunkt, vi blev kontaktet undervejs i den proces, det var, da man bad os om at kommentere på et internt medarbejderspørgsmål. Og der spurgte jeg så den pågældende journalist, om det var meget normalt, at man forventede så, at vi skulle offentligt redegøre for det spørgsmål i radioen. Jeg spurgte så den pågældende journalist, om man herinde forventede, at Jørgen Ramskov, han udleverede interne personlige medarbejderspørgsmål. Og det sagde medarbejderen, så det kunne ikke. Det Konservative Folkeparti blev kun kontaktet en enkelt gang, skriver du. Det er det. Men der er en lang liste af mennesker, der er blevet kontaktet. Og de er blevet kontaktet. Jamen, men det er jo der, Brian. Jeg siger det bare. Du nævner det som eksempel på, hvad der koster på vennekontoen. Du ved udmærket nok, du har været på Christiansborg. Du ved udmærket nok, hvordan det der fungerer. Og det fungerer på den måde, at hvis du skal have en officiel kommentar fra et parti omkring et eller andet spørgsmål, så hiver du fat i den pågældende partis presstjeneste eller medarbejdere, som håndterer det spørgsmål. Så du blev ikke kontaktet på den måde, I ville kontaktes på? Jamen altså, for det første, du ved jo ikke, i hvilken sammenhæng de her mennesker er blevet kontaktet på, hvordan og hvorledes er det sket på Facebook, er det sket på sms, er det sket på mail, hvordan og hvorledes er kontakten sket. Jeg har da også sådan... Er det ikke altså, for 2015, totalt, som I den her 2015, det her 2015 eksempel, som jeg bruger, det er også bare et blandt en lang række. Jeg har ikke noget problem med Mads Holger og den måde, som han agerede på, for det er ikke det, der er mit primære anke. Min primære anke, det er, at jeg mener, der er sket et ledelsesmæssigt svigt af Radio 24/7 på det tidspunkt. Og det kan man jo så være enig eller uenig i, det er jo afhængigt af, hvordan og hvorledes. Men altså, man kan da ikke blive specielt overrasket, når man lever af offentlige midler, at man så bliver lidt, folk bliver lidt trætte af en, når man opfører sig på den måde, som man gjorde. Rådede du som kommunikationschef på det tidspunkt nogen til ikke at stille op i Mads Holgers program? Tænkte du godt efter? Det blev ikke aktuelt, fordi vi fik ikke nogen henvendelser, jeg skulle forholde mig til. Der var et spørgsmål. En gang jeg blev som sagt kontaktet af en medarbejder. Min telefon er åben og var åben på det tidspunkt 24. Råder du nogen til ikke at stille op i Mads Holgers program? Husk nu godt efter. Ja, det skal jeg gøre, Brian. Jeg kan ikke med 100% sikkerhed garantere, at jeg ikke er blevet kontaktet af en lavere stående partimedlem, som er blevet kontaktet med Mads Holger for, om vedkommende skal stille op i det. Det kan jeg ikke. Det er jo trods alt. Og hvad sagde du så, hvis vi nu er i gang? Down memory lane, jamen, det har jeg sandsynligvis sagt til vedkommende, det skulle man da overveje meget seriøst, om man ønskede at stille op til det, som ikke kunne betegnes som hverken seriøs eller objektiv journalistik, som det her jo forsøger at være. Det er rigtigt. Men så er det også en lidt anden historie. Hvorfor det? End at du tager det som eksempel på, at der var ikke nogen, der måtte stille op, og derfor røg alle vennebroerne. Det er så... Ja, men det er jeg så ikke enig i, Brian. Og det er også fair nok. Altså, vi ser forskelligt på sagen. Det er min personlige lille bidrag til. Ja, det er kun fordi du selv nævner den. Jeg ville aldrig have gået tilbage i god. Altså, det er også før min tid på radioen, men når du nu nævner det, så er det faktisk temmelig nemt at gå tilbage og se, at billedet er måske mere nuanceret. Hvordan her til sidst bliver det nødt til at være? Du skal, og det, apropos åbne kontrakter, du skal jo videre til noget andet, så vi har ikke mere tid. Jeg kan godt presse 10 minutter ekstra ind, hvis det er. Ja. Du ser altid det. Ja. Hvad skulle Radio 24/7 så i din optik, kommunikationsoptik, have gjort for at beholde politiske venner? Jamen altså, Danmarks Radio, for at tage det som et eksempel, har jo i mange år sendt deres bestyrelsesformand og deres generaldirektør rundt og talt med medieordførerne på Christiansborg for at forklare, hvorfor de gjorde, som de gjorde. Hvad deres planer var fremadrettet. Og så har haft en konstruktiv dialog. Det kunne jo også være, hvis man for eksempel for 24/7 side, hvis Bertelsen og Brøgger havde taget rundt og talt med medieordførerne, kunne de måske i god tid inden FM4-udbuddet have fundet ud af, at der var mange, som ønskede at tage over, at der skulle mere til Jylland. Det kunne man jo have forberedt sig på, og så have indstillet sig på det. Og det altså. Men det er jo igen, det er afhængigt af, om man vil det, og man kan det. Altså, Danmarks Radio har gjort det, og de er her i hvert fald stadigvæk. Ja. Ja, det var godt gået af dem. Du skriver her, udefra har det virket som om mange journalister på Radio 24/7 har ment, det er det, du skriver i dit indlæg, at politikerne per definition er halvkorrupte skiderikker, som man havde ret til at opføre sig virkelig skidt overfor. Det er i hvert fald den opfattelse, mange har siddet tilbage med på Christiansborg. Jeg synes også, din indledning bærer præg af, Brian. Altså, det må du også, nu må du også kigge lidt på dig selv. Ja, du tog mig som en kyniker, ikke? Den en kyniker, der opfatter indgang. Politikere og det politiske system, nogen, der lige prøver at skære et hjørne, lige prøver at file historien lidt, lige prøver at lukke øjnene for det. Ja. Ja, og det kan man sige, der har jeg så grundlæggende en anden tilgang til det, og en anden opfattelse af det. Nu har jeg trods alt beskæftiget mig med dem og gået op og ned af dem i snart 25 år. Og også selv været politisk aktiv i perioder. Og danske politikere er langt bedre end deres ry og rygte, og både arbejder langt mere end gennemsnittet. Jeg tror, at jeg fik sagt, at de som personer jo ikke er dårlige mennesker. Men de er et system, der fremelsker en bestemt handlemåde. Det tror jeg faktisk, jeg fik sagt, fordi jeg siger jo ikke, at de er dårlige mennesker. Bare her til sidst. Skulle Radio 24/7 lige have kysset lidt mere røv, når det galt. Jeg synes ikke, I skulle have kysset mere røv. I skulle måske bare have forklaret, hvorfor I har gjort og lyttet mere til den kritik, der har været undervejs. Så tror jeg, at vi alle sammen havde fået noget mere god radio her efter den første, og det er da lidt en skam, at I ikke er her længere. Okay, Benny Damsgaard, tak fordi du kom ind og tog en meget principiel debat, synes jeg, meget vigtig debat. Og en, man faktisk ikke kan få nok af, fordi at det fylder rigtig meget for vores allesammens hverdag. Tusind tak, fordi du kom, og fortsat god dag, der er nyheder. Velbekomme. Ja, jeg tager lige et par sms'er efter interviewet her med Benny Damsgaard. Jeres værter til grin, skriver Tom Oro. På den ene side vil han gerne belære den politiske uvidende, og samtidig forstår han åbenbart ikke selv, hvad politik går ud på. Jeg lytter til programmet sammen med teenager, som tager sig til hovedet. Og så er der også en, der skriver her, politikerne blander sig alt for meget, de skal bare holde nallerne helt væk og lade folket tale og dømme. VH I ikke. Det var de skudsmål. Vi skal til en anden historie, fordi at i går der delte Nordisk Råd pris ud. Og jeg ved ikke rigtigt, om det var en prisuddeling, der gik sådan super godt, fordi den ene ville ikke have prisen, det var Greta Thunberg. Hun vil slet ikke have den, fordi de nordiske lande forurener så sindssygt meget. Og den anden, en forfatter, Jonas Eika, han vandt litteraturprisen. Han ville gerne have sin pris med hjem, men han havde også en lille taktale, og der runder han lige Mette Frederiksen. Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker. Mette Frederiksen, som kalder sig for børnenes statsminister, men fører en udlændingepolitik, der splitter familier ad, gør dem fattige og udsætter både børn og voksne for en langsom, nedbrydende vold i landets såkaldte udrejsecentre. Sådan sagt, det her er jo virkelig sagt på en rigtig, rigtig forfattermåde. Men det, han sagde, det var altså ikke noget, som Mette Frederiksen, der sad dernede i salen, overhovedet kunne lide. Hun viste det også. Hun klappede nemlig ikke bagefter. Og så er der også andre socialdemokrater selvfølgelig, der er blevet rigtig sure på denne her forfatter. En af dem, det er Rasmus Stoklund, udlændinge og integrationsordfører. Hovsa. Rasmus Stoklund, er du med på telefon? Ja, hej. Ah, det er godt. Udlændinge og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Du kunne heller ikke rigtig lide, ligesom Mette Frederiksen ikke kunne, det der blev sagt her, at Socialdemokratiet fører en racistisk politik og gør folk fattige. Du skrev på Twitter, at det var pinligt at se denne prisvindende forfatterkloven bruge sin takketale på at anklage statsministeren for at være racist. Det gør han jo for det første ikke. Men hvad tænker du om udtalelserne? Hvordan kan du farede i blækhuset, og hvorfor blev du så sur, at du skrev kloven til denne her prisvindende forfatter? Ja, men altså, man skal altid passe på med at skrive, hvad man mener, men det kom jeg til i et uforvarende øjeblik. Og jeg synes, at det er langt ude at kalde landets statsminister, og sådan set også regeringen og den forrige regering, for den tags skyld, den forrige borgerlige regering, men jo også flere af de andre nordiske lande, at kalde dem for racister og islamofober. Mm. Jeg synes, det er langt ude, det må jeg bare sige. Ja, altså, det er jo helt fint at give udtryk for, hvad man mener. Det vil jeg i hvert fald aldrig nogensinde tale imod. Men hvordan reagerede du? Hvordan voksede det inden i dig? Var du vred, eller var du hvordan havde du det, da du skrev forfatterklog? Jamen, jeg blev sådan set bare provokeret over den påstand, fordi jeg synes, at det er historieløst. Jeg synes, det er respektløst over for de millioner af mennesker verden over, som rent faktisk har været udsat for racisme. Og det er uanset, om vi taler om ofrene for nazismen, eller vi taler om slaveriet, eller vi taler om i nyere tid her Rohingya-muslimerne, der er forfølges i Myanmar. Det kunne også være apartheid i Sydafrika. Altså folk, der rent faktisk har været udsat for racisme, at de skal så sammenlignes med, at det også er racisme, hvad der foregår i Danmark og i Norden i øjeblikket. Og jeg kan slet ikke bøje på, hvor der er racisme henne. Altså det er nogle af verdens mest generøse velfærdsstater, også over for de flygtninge, vi har taget imod, som bliver behandlet godt for tag over hovedet, når der er ufred i deres hjemland, for adgang til medicinsk behandling, uddannelse osv. Altså, jeg synes, det er fuldstændig absurd at sammenligne reel racisme med, hvordan vi behandler udlændinge i Danmark. Jeg kan slet ikke få det til at hænge sammen. Nej, altså, for det første skriver du, at han anklager statsministeren for at være racist. Det gør han jo faktisk ikke. Han mener, at den politik, der bliver ført, er racistisk. Ja, men der skulle man jo så forestille sig en situation, hvor at man har en leder, der ikke er racist, fører en racistisk politik. Altså, det er jo sådan en lidt selvmodsigende. Ja. Det kan jeg ikke heller finde nogen logisk mening i. Det er sådan det bliver for mig sådan lidt mærkelig semantisk situation. Det, jeg tænker på, det er, om der ikke tidligere i verdenshistorien, har man set et eksempel på, at en forfatter eller en sanger, eller en trommeslager, eller en bassist, eller en maler, ligesom har sagt, om det, den politik, der blev ført i landet, var racistisk, eller højresnoet, eller diskriminerende, eller helt forfærdeligt. Det har man vel set før i verdenshistorien, ikke? Jo, også i Danmark. Det er vel egentlig den god gamle plade, eller hvad man skal sige at sætte på. Det er den plade, man finder frem i det, der er forskellen her i forhold til tidligere, det er måske i virkeligheden, at statsministeren ikke kan få sig selv til at klappe af prisvinderen bagefter. Ikke har det overskud, og i du skriver jo forfatterkloven, at det bliver lakket af mange ministre. Det er måske det, der er det nye. Hvad skulle det nye være? Altså, jeg kan ikke se, hvorfor skulle statsministeren klappe af, at han sidder eller han står på talerstolen og håner alle de ofre, der har været for racismen igennem tiden, som jeg var inde på før. Altså, det ville da være mærkeligt, at statsministeren skulle sidde og klappe af det. Det må du jo så spørge hende om, men altså, jeg kan ikke se noget unaturligt i, at hun ikke klapper af den tale. Vi har jo synes, prøvet. Det er meget voldsomme ting, der bliver sagt. Der bliver også sagt, at en racistisk og islamofobisk nationalisme vinder frem i de nordiske lande. Han taler om statens og kapitalens dødsmaskiner, og han siger, at i Danmark, der har vi statsracisme. Han har vundet litteraturprisen, altså, ikke? Han har vundet litteraturprisen. Han sætter lidt ord på, ikke? Og så kan man sige hvad som helst. Altså, næh. Altså det, jeg tænker på, at han jo egentlig siger, jeg skal lige sige en ting måske, Jonas Eika, vi har prøvet rigtig meget fat på ham i dag. Vi ville rigtig, rigtig gerne høre ham uddybe, hvor er racismen, alle de der spørgsmål, som jo også trænger sig på selvfølgelig i denne her historie. Hvad er det egentlig, han mener? Men det har været, altså, det har vi ikke kunnet. Ja, vi har ikke fået fat på denne prisvindende forfatter. Det er svært. Men hvis nu I får fat på ham, Brian, ja. Kan I så ikke også prøve at spørge ham om, altså, hvorfor han vil tage imod 350.000 gældefri kroner for sådan et i racistisk samme lande her. Altså, ja. Så kunne han jo passende donere pengene til UNICEF eller noget andet, altså nogen, der bekæmper racisme. Altså, I kunne stille spørgsmål. Hold da op, hvor du kan, Rasmus Stoklund. Vil du være? Jeg synes, hvis vi har tid nok, så skulle du lave interviewet. Men hvad hedder det? Det vil jeg gerne. Du siger bare til. Ja, jeg tænker, noget af det andet, han siger, vi når det jo ikke, vi lukker ned, men altså, noget han siger er jo, at han kan ikke høre forskel på den retorik, som den blå regering havde, når det gælder indvandring, og så den, som Socialdemokratiet har. Og han mener jo så, at den retorik, som den blå regering kørte med, det var en racistisk politik, og så siger han så, jeg kan ikke høre forskel på, hvad den blå regering sagde, og hvad Socialdemokratiet siger. Det er det, han siger. Og derfor så siger han også, at begge ting er racistiske. Sådan er det i hans opfattelse. Hvad er forskellen på jeres retorik i forhold til indvandrere og så det, som den blå regering havde, da den var ved? Hvor er de store forskelle? Problemet er, hvis jeg ligesom går med på den her præmis, så går jeg implicit med på en præmis om, at den forrige regering, den var racistisk. Og nej, det er ikke meget dårligt. Nej, den har vi lukket ned. Lad os lukke døren til det der racisme, halløj. Lad os lukke døren til det, men lad os lige tage noget af det, han rent faktisk sagde. Han kan ikke høre forskel på, hvad det er, når I snakker om indvandring, og så hvad den blå regering og den, der de havde magten, hvad de sagde. Så lad os åbne døren til den diskussion. Hvad er den store forskel egentlig? Har han ret i det, at der ikke er forskel? Konkret eksempel på et sted, hvor der er en forskel, hvis nu vi ser bort fra det her med, at jeg altså ikke anerkender, at den forrige regering var racist, det synes jeg overhovedet ikke, den var. Men en forskel, hvor man alligevel kan sige, at vi håndterer tingene lidt forskelligt på udlændingsspørgsmålet. Det kunne jo for eksempel være det her meget berømte kagestunt, som Inger Støjberg lavede. Det kommer man ikke til at se i den her regering, fordi det, efter min smag, så var det sådan lidt, det bare forræder noget skadefro. Retorik eller sådan. Altså, og det er jo ikke det, det drejer sig om, når vi fører en stram udlændingepolitik. Det drejer sig om, at vi skal have velfærdssamfundet til at hænge sammen. Har man åbne kasser, som vi har i de nordiske velfærdsstater, så er der nødt til at være relativt lukkede grænser, ellers så bryder modellen sammen. Og det er jo derfor, at vi så fører en relativt stram udlændingepolitik. Men det ændrer jo ikke på, at folk, der så er her, behandler vi jo faktisk godt. Og det er det, jeg synes, der mangler at komme lidt med her i den her historie. Ja. Her til sidst, bare lige her til sidst. Jeg lagde også lige mærke til, at Mogens Jensen også tweetede ud om det. Din partifælle Mogens Jensen, din ministerkollega. Han skriver om Jonas Aikas, at han vandt den her pris. Han skriver en stort og varmt tillykke med Jonas Aika. Til Jonas Aika med Nordisk Råds litteraturpris. Jeg er ikke enig i din kritik af mit parti og Danmark, men jeg respekterer din store litterære kvalitet. Det er overskud, det der, Rasmus Stoklund. Der er en mand med overskud. Ja, men altså Mogens, han har stort overskud. Det vil jeg give dig ret i. Jeg kan også rigtig godt lide Mogens. Det glæder mig, du også kan det. Ja, jo, men altså, han udviser her et overskud, som jo i hvert fald Mette Frederiksen ikke... Altså, hun kunne ikke gøre det. Hun klappede ikke. Altså, jeg ved ikke, hvad du mener med. Altså, jeg synes da ikke, at hun har været særlig kras i sin kritik. Hvis det var mig, der havde siddet der og blevet kaldt racist fra talerstolen og siddet der på forreste række, så tror jeg, der havde været mere sur, end hun har været. Har du ikke hørt nogen af de interviews, hun har givet i radioavisen i dag? Og sådan det har jeg godt hørt. Hun ikke. Hvad ville du have gjort der på første række? Jamen, nu er jeg jo ikke statsminister. Og, altså, jeg sidder nede på bagerste række i Folketingssalen. Det er sådan lidt irrelevant, hvad jeg ville have gjort. Men jeg havde heller ikke klappet, det kan jeg i hvert fald godt sige. Okay. Godt. Jamen, så lukker vi den her, Rasmus Stoklund. Udlændingeordfører og integrationsordfører for regeringspartiet Socialdemokratiet. Tak fordi, at du var med, Rasmus. Jamen, selv tak. Ha' det godt, du. Hej. Hej. Måde, du. Hej. Det gider jeg faktisk ikke gå ind i en diskussion af. Nej, okay. Før nok. Ja, jeg skal sige noget. Hvad hedder det? De radikale. De radikale. De har i dag været til noget finanslovsforhandling, fordi at, kan I huske det? I sidste uge, der var kravet jo, at det skulle være den grønneste finanslov nogensinde. Klimaet har det forfærdeligt. Der er ikke mere tid. Ikke mere tid til snak. Der skal handles nu. Det er også vigtigere, fandt vi jo ud af. Det var i hvert fald en kritik, der kom internt fra de radikale. Hvad med dem, der er svage? Hvad med de udsatte? Hvad med de hjemløse lige nu? Nej, det må vente. fordi at det grønne simpelthen bare er for vigtigt, der er ikke mere ventetid. Og så alligevel i dag, så var der et eller andet, der alligevel var vigtigere, fordi de radikale har i dag sagt, at der bliver ikke nogen finanslov. Der kommer ikke nogen historisk grøn finanslov, hvis det ikke er, at vi tager af de omkring 100 børn, som er på Sjælsmark, Udrejsecenter Sjælsmark, dem skal vi have en plan for. Hjertelig velkommen til programmet, Samira Nawar. Hej, tak. Hej, tak fordi du vil være med. Det er jo mig, der takker folketingsmedlem for de radikale. Ja, jeres krav, det gælder om at sætte krav, når man er til finanslovsforhandlinger. Man skal hele tiden holde sig i møllen, og i dag så er det jo det her med, at I vil slet ikke skrive under på noget. Der bliver ikke noget, hvis ikke de her børn på Sjælsmark, hvis der kommer en plan for det. Ja. Det undrer mig rigtig meget. Jeg sidder her og prøver at krabbe mig frem til et spørgsmål, men du kan starte med min undren, ikke? Fordi jo, at hvis men, det grønne står det over alt andet, hvis det grønne står over alt andet, og det er bare nu, der skal handles, og så var der alligevel 100 børn på Sjælsmark, som er vigtigere end at redde miljøet. Det er det, jeg prøver at krabbe mig frem til. Hvorfor er det virkelig sådan, at hvis man laver den grønneste finanslov nogensinde, som I og de andre partier har krævet, man laver, så kommer der ikke nogen finanslov, hvis der ikke er en plan for Sjælsmark. Er det virkelig sådan? Altså, du stiller tingene lidt over for hinanden, og det er nok det, som jeg vil undlade at gøre, fordi det er klart, at vi har peget på, at det skal være den grønneste finanslov nogensinde, og det er der også meget, der tyder på, at vi er flere partier, der er enige om. Når det så er sagt, så er der jo også et forståelsespapir tilbage for flere måneder siden, da regeringen overhovedet kom til. Og i det forståelsespapir, der står jo en række forskellige ting, og det vi har til gode at se, det er, at der også bliver handlet på de ting, som der står i det her forståelsespapir. Det nytter jo ikke noget, at vi går til finanslovsforhandlingerne og arbejder videre og udenom forståelsespapiret, hvis ikke også der bliver leveret på de ting, som vi jo har med i forståelsespapiret. Og der er en hjørnesten jo, og det må det også gerne være for børnenes finansminister eller børnenes statsminister, nemlig at finde en løsning for de børn, der er på Sjælsmark. Ja, I vil begge ting på en gang. Det er kort sagt, I vil begge ting på en gang. Jamen, det er ret nok opsummeret, ikke? Yes, men Sjælsmark, det er jo noget, som det er jo noget, der står i forståelsespapiret. Mm. Det er noget, vi har haft kæmpet igennem en gang. Så derfor så er det jo ikke noget, som vi har tænkt os at begynde at kæmpe for igen i finanslovsforhandlingerne. Vi vil bare gerne se det ske. Jeg læste lige op for Ritzau her, ikke også, Samira Nawar. Radikale vil ikke lægge mandater til næste års finanslov, hvis der ikke samtidig ligger en plan for, hvad der skal ske med børnefamilierne på Udrejsecenter Sjælsmark. Ja. Det er det, der står der. Og det betyder så også, at alle de krav, man har haft indtil nu, som man tidligere jo har fået trukket overskrifter med osv., de kan jo alt sammen være lige meget, for der bliver ikke noget, nogen finanslov, hvis man ikke løser det med Sjælsmark. Det er jo det, der står her. Jamen, så der er to muligheder. Enten så er det her ikke rigtig krav, eller også så har I allerede handlet af, så I ved, I får det opfyldt, så I får en gratis rubrik af overskrift, eller også så er I simpelthen klar til at lade klimaet vente på, at børnene fra Sjælsmark, at der kommer en handleplan for dem. Og det sidste, jeg lige vil tage fat i først, er det der, vi er? Er altså, børnene på Sjælsmark vigtigere end verdens klima, som vi hidtil har hørt, at det var det vigtigste? Det er jo sådan, at det er korrekt, at det er handlet af i og med, at det står sort på hvidt i forståelsespapiret, at børnene på Sjælsmark, de skal ud i et andet center. Børnefamilierne skal ud i et andet center, som er drevet og indrettet af Røde Kors. Så den står sådan set sort på hvidt, og den har vi fået igennem, og det er vi rigtig glade for. Hvorfor kræver I det så? Ja, fordi vi kræver handling på det. Vi kræver faktisk handling, sådan så at Mattias Tesfaye, som er vores udlænding og integrationsminister, han må meget gerne fremlægge en plan for, hvordan det her det så kommer til at ske. Og det er sådan set bare den plan, vi beder om. Og det er jo fordi, at vi kan jo ikke gå til finanslovsforhandlinger nu og igen til næste år og igen om to år. Og så er der stadig ikke sket noget på de ting, som er hjørnesten i aftalepapiret, i det oprindelige forståelsespapir. Ja. Så det handler jo om, at vi gerne vil have noget handling på det, vi allerede er blevet lovet. Ja. At vi så også gerne vil have en finanslov, der skal være grøn, hvor der også skal være en folkeskolemilliard og alle de andre gode ting, vi også har til finanslovsforhandlingerne. Det er sådan lidt en anden sag. Jeg skal være helt stiv i det her. Vil I, fordi det er jo det er så firkantet, og det skal forstås. Jeg er med på, at du siger, at vi vil begge ting. Det er jeg med på. Men det, I siger i dag, det er bygget op på, at hvis ikke I får det ene, så ved I heller ikke det andet, og det skal jeg bare være helt stiv i. Sætter I børnene på Sjælsmark og en plan for dem over at lave den grønneste finanslov, Danmark endnu har set? Vi vil gerne se handling bag de ord, der er omkring børnene på Sjælsmark. Og ja, det sætter vi sådan, at det vil vi gerne se en plan for. Det kan godt være, at planen ikke når at blive effektueret, før at der skal lande en finanslovsaftale. Men det er en anden sag. Vi vil bare gerne se den plan, og så kan vi alle sammen med ro i sindet gå til finanslovsforhandlingerne og tale grønt og tale øvrige børn og ligestilling og beskæftigelse osv. Ja. Jeg mærker, at vi ikke flytter os ud af stedet. Kan du sige ja eller nej? Kan du sige ja eller nej til, at vi sætter børnene over, på Sjælsmark over en, den grønneste finanslov nogensinde? Jamen, jeg er ikke sikker godt på, at altså, jeg vil ikke stille det op. Det er jo ikke to. Jamen, det er jer, der har gjort det. Det er jer, der har gjort det. Modsatrettede, jeg har bare gjort det to forskellige dage. Men når man husker, at jeg har sagt den ene dag, og husker det her, I siger den anden dag, så står de over for hinanden. Det er derfor, jeg lige beder dig om at være helt stiv i, for det kan være meget rart at vide. Ja, men det skal så være her. Det grønne, den grønneste finanslov nogensinde, det er det, vi bærer ind i finanslovsforhandlingerne. Og kommer det så, hvis der ikke er nogen handleplan for dem på Sjælsmark? Nej, det er jo så det, der ikke gør. Altså, fordi det er vi blevet lovet. Vi er blevet lovet, at der kommer en handlingsplan for børnene på Sjælsmark. Det er jo ikke for sjov, at vi holder fast i det. Altså, undersøgelser viser jo, at 60% af børnene, de sandsynligvis vil opfylde kriterierne for en psykisk diagnose. Ja. Vi har over 80% af forældrene, som har symptomer på psykisk mistrivsel i sådan en grad, som faktisk varer til angst og depression. Jo. Så det er alvorligt for os. Det er ikke for sjov. Det er der ikke nogen, der har sagt, og slet ikke mig. Jeg siger bare, at det er rart at forstå, om klimaet alligevel må vige, for det er jo faktisk det, I siger i dag, og det er derfor, jeg tænkte, da jeg læste den sætning, der jeg tænker, at hvad for noget? Nu har vi hørt i måned ud og måned ind, at klimaet var det aller vigtigste, også vigtigere end de socialt udsatte, også vigtigere end de hjemløse lige nu. Det var klimaet over det hele, og så kommer den her i dag. Med, men at over klimaet. Vores forslag til finanslov, vi har også... Jamen, jeg læser, hvad I siger i pressen. Jeg læser, hvad I siger i pressen, og de krav, jeg fremfører i pressen. Det er det, jeg læser. Og der har jeg lige læst, at over alt det, altså klimaet var over alt det andet, men over klimaet, der er det børnene på Sjælsmark. Og det er det, jeg lige skal være stiv i. Mener I virkelig det, eller gør I ikke rigtigt det alligevel? Ja, nej, det mener vi, fordi der er jo en rækkefølge ting, der skal komme i. Der er et forståelsespapir, og vi mangler vitterligt at se, at der sker noget handling, fordi det, for os er det jo ikke bare nogle tomme ord på et stykke papir. Vi vil faktisk også gerne have handling bag. Og hvis der er nogen, der i sidste ende vælger mellem børn og en grøn finanslov, så er det jo alle dem, der ikke vil være med til at hjælpe de her børn på Sjælsmark, men som faktisk har skrevet under på det i forståelsespapiret. Så spørgsmålet, når du stiller det op på den måde, burde faktisk adresseres et andet sted. Hvorhen? Det jamen, det kunne så for eksempel være Socialdemokratiet. Nå, der, man skal altid spørge nogle andre. Hvis der bliver blokeret, for, at den aftale, som Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og Radikale har skrevet under på, hvis der bliver blokeret for den aftale, så er det jo den blokerende part, der ligesom må stå til ansvar for, hvorfor der så ikke også kom en grøn finanslov. Okay. Ja, bare lige her til sidst, rent lavpraktisk, og der har jeg ikke læst jeres udspil grundigt nok, det erkender jeg. Hvor skal børnefamilierne egentlig hen, når de kommer ud af Sjælsmark, ifølge jer? Jamen, vi har fra i sommer blevet enige om, at de skal ud på et andet center, børnefamilierne, et center, som er indrettet efter Røde Korsets anbefalinger. Hvor skal det ligge hen af? Jamen, det er jo så det, som vi gerne vil se en plan for, og det er en, som Mathias Tesfaye meget gerne snarligt må lægge på bordet. I har en borgmester i Rebild Kommune, så vidt jeg ved. Ja. Og hvad med der? Jamen altså, jeg skal ikke stå her og være afvisende over for noget, men det er nu engang Udlændinge- og Integrationsministeriet, som skal komme med et udspil til den her plan, og det afventer vi så at se og forholde os til det derfra. Men planen, den vil vi i første omgang meget gerne se. Ja, det er klart, at der er jo også det ved det, at man vil lukke Lindholm også et andet radikalt, blandt andet et radikalt krav til regeringen. Der har jeg ringet rundt til mange kommuner for at høre, om det, der skulle have været på Lindholm, de afviste kriminelle asylansøger, om de kunne være i den kommune. Det var jo lidt nej for Rebild, vil jeg lige sige. Og i det hele taget nej fra næsten alle, undtagen en, som var den måske. Bliver det ikke lidt det samme problem med Sjælsmark, måske? det kan jeg ikke sige nu her, men det forestiller jeg mig ikke. Altså, det er et stille og roligt center for børnefamilier, og det skal være drevet på. Men ville det ikke være meget fedt, hvis I ligesom selv sagde, vi synes, det skal ligge der? Så har I en færdig plan. Jo, men nu har vi jo ikke et embedsmandsapparat i ryggen til at kunne afsøge alle muligheder og i øvrigt også udgifter i den forbindelse. Men det har vores udlænding- og integrationsminister. Så det er Mathias Tesfaye, det er ham, der må komme med et udspil til den her plan. Altså, det er jo også det, der skal jo være noget ved at sidde som regering og som minister. Og det er jo også, at man skal have noget at lave. Yes, godt. Samir Nawar, tak for fordi at du havde tid til at være med. Jeg skal lige nå at tease for noget, eller som det hedder, for programmet i morgen. Tak fordi du var med. Det var sødt af dig. Fortsat god dag til dig. Tak, og i lige måde, Brian. Hej du. Ja, jeg skal lige nå at tease for noget, fordi at før valget, der havde Socialdemokratiet tilsyneladende, meget tilsyneladende, en holdning til, hvornår man er fattig, og jeg tror, det har rykket sig lidt. Og det interview kunne jeg ikke nå at få med i dag. Socialdemokratiet kunne ikke nå at få en til at være med i programmet, men vi prøver i morgen. Inden valget, der sagde Socialdemokratiets Pernille Rosenkrantz-Theil, at der er tale om decideret fattige. At hun blev spurgt, er der tale om decideret fattige, hvis man ligger under en fattigdomsgrænse, som AI-rådet har defineret? Ja, det gjorde man, og det har konsekvenser, sagde hun. Nu er Mette Frederiksen holdning til nøjagtigt den samme fattigdomsgrænse, at der ikke er tale om reelt fattige. Det er et spørgsmål, jeg må have svar på, inden det her program er endegyldigt færdigt. Og der er et afsnit i morgen, og der håber jeg, vi kan få det hjem. Ha' det godt.